kabre varıldığı zaman cenaze omuzlardan yere indirilmedikçe oturulmaz. Defnedilirken işi olmayanlar otururlar. Cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazının 4 tekbirinden her biri bir rekat gibidir. 4 tekbirin yalnız birincisinde eller kulaklara kaldırılır. Sonraki 3 tekbirde eller kaldırılmaz. 1. İlk tekbir alınıp iki el bağlanınca Sübhaneke okunur ve okunurken ve celle senaüke de denir. Fatiha okunmaz. 2. İkinci tekbirden sonra teşehhütte otururken okunan salavatlar yani Allahümme salli ve barik duaları okunur. 3. Üçüncü tekbirden sonra cenaze duası okunur. Cenaze duası yerine Rabbena atina veya yalnız Allahümme mağfirleh demek veyahut dua niyetiyle Fatiha-i Şerife'yi okumak da olur. 4. Dördüncü tekbirden sonra hemen sağa ve sonra sola selam verilir. Selam verirken cenazeye ve cemaate niyet edilir. İmam yalnız 4 tekbiri ve 2 omuza selamı yüksek sesle söyler. Diğerlerini içinden okur. Cenaze namazı kılındıktan sonra tabutun yanında dua etmek caiz değildir. Mekruh olur.